उसने कहा, मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूं कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है।